Samuel Taylor Coleridge. Yaşlı Gemici. Seslendiren Akın Altan. 1. Bölüm. Yaşlı bir gemici bir düğüne gitmekte olan 3 gençle karşılaşıp içlerinden birini durdurur. Yaşlı bir gemici çıkıp önlerine durdurduğu üçünden birini. "Kır sakalınla, kor gibi gözlerinle niye durdurursun böyle beni? Gübeğin kapısı ardına dek açık ve yok benden yakın kimsesi. Konuklar toplanmış, masalar donanmış. Dinle, neşeden çınlıyor içerisi." Gemici sıska eliyle tuttu kolundan. "Bir zamanlar bir gemi vardı," dedi. "Bırak beni, çek elini sakallı kaçık." Gemici çekti hemen elini. Yaşlı denizcinin gözlerinin büyülediği düğün konuğu hikayeyi dinlemek zorunda kalır. Ama mıhladı onu kor gibi gözleriyle. Öyle kala kaldı düğün konuğu. Dinledi 3 yaşında bir çocuk gibi. Gemici alt etmişti onu. Oturdu bir taşa düğün konuğu ve dinledi elinde olmadan. Ve şöyle devam etti yaşlı gemici. Gözleri kor gibi yanan o adam. Gemici havanın iyi gittiğini, rüzgarın da güçlü olduğunu ve geminin bu şekilde ekvatora varana kadar güneye doğru yol aldığını anlatır. "Rıhtımdan uğurlandık, sefere yollandık. Çıkıp limandan açtık yelkenleri. Ardımızda kaldı kiliseyle tepe. Ardımızda kaldı deniz feneri. Güneş doğdu sol yanımızdan, doğdu içinden denizin. Işıdı var gücüyle ve ateşten yüzüyle. Battı sağda içine denizin. Tırmandı daha yükseğe her gün, ta ki öğle vakti geldiğinde. Burada dövdü bağrını düğün konuğu. Çünkü müzik başlamıştı içeride." Düğün konuğu düğün müziğinin çaldığını duyar. Ama gemici hikayesine devam eder. "Girmişti odaya güzelim gelin. Girmişti bir gül gibi göz alarak. Ve yürüyordu önünde şen çalgıcılar. Başları ileri geri sallanarak. Dövdü bağrını düğün konuğu. Ama dinledi elinde olmadan. Ve şöyle devam etti yaşlı gemici. Gözleri kor gibi yanan o adam." Düğün konuğu düğün müziğinin çaldığını duyar. Ama gemici hikayesine devam eder. "Ve sonra bir fırtına koptu. Dev gücüyle tutup savurdu bizi. Düşüp son hızla peşimize. Güneye kovaladı gemimizi. Direkleri yık, burnumuz batmış suya. İnsan düşmanın sillesinden kaçar ya. Soluğunu ensesinde duya duya. Ve koşar başını hiç kaldırmadan. Gemi öyle koştu, rüzgar öyle coştu. Kaçtık güneye hiç durmadan." Bir fırtına gemiyi güney kutbuna doğru sürükler. "Sonra bastırdı hem sis hem kar. Hava giderek soğudu çok. Geçti yanımızdan koca dağlar buzdan. Öyle yeşil ki zümrütten farkı yok. Hiçbir canlının görülmediği bir buz ve korkunç sesler diyarı. Ve ardında karın, bir sıra yalı yarın, yüzü duruyor, sessiz, kasvetli, ölü. Yok canlıdan eser, bomboş öyle her yer. Arada da yalnızca bir buz çölü. Oraya baksan buz, buraya baksan buz. Buzlar uzanıyor dört bir yöne. Çatır duyuyor, gürlüyor, uğulduyor, kükrüyor. Kendinden geçmiş bir velvele." Ama birden albatros denilen büyük bir deniz kuşu kar sisinin içinden çıka gelir ve büyük bir coşku ve konukseverlikle karşılanır. "Sonunda sisi deldi bir albatros geldi. Çıka geldi öyle bir yerlerden. İyi yürekli bir tanrı kuluymuş gibi bakıp selamladık hepimiz birden. Hiç yemediği yiyeceklerden yedi. Döndü tepemizde hiç durmadan. Bir anda buz yarıldı, çatırdayıp ayrıldı. Dümenci geçirdi bizi o aradan. Ve işte Albatros onlara uğur getirir ve sisin ve buz kütlelerinin içinden tekrar kuzeye dönmeye başlayan geminin peşi sıra gelir. Çıktı güney rüzgarı, terk etti koraları. Albatros da düştü ardımıza. Gelip yedi her zaman ya da oynadı bir an gemiciler onu çağırdığında. Sis bulut demedi, direğe tünedi. Geldi dokuz akşam geminin peşinden ve gece boyu, sis varken koyu, bembeyaz ışıdı ay, beyaz sisin içinden. Yaşlı gemici, onlara uğur getiren kutsal kuşu, konukseverlik kurallarını çiğneyip öldürür. Tanrı kurtarsın seni, yaşlı gemici. Nen var, ne titretiyor her yanını. Kaptım oklu tüfeği, çektim hemen tetiği. Aldım Albatros'un canını. İkinci bölüm. Arkadaşları uğurlu kuşu öldürdüğü için yaşlı gemiciye çatarlar. Güneş doğuyordu artık sağda. Doğuyordu içinden denizin. Sis içindeydi hala ve gene öyle. Batıyordu solda içine denizin. Rüzgar yorulmadı. Gemi hiç durmadı. O tatlı kuş yoktu yalnız ardımızda. Ne yemek her zaman, ne oynamak bir an, gemiciler onu çağırdığında. Korkunç bir şey yapmıştım herkese göre. Başımıza bir gelecek vardı. Dediler, açık şu, öldürdün o kuşu. Estiren bu hayırlı rüzgarı. Alçak, nasıl ettin, o kuşu katlettin. Estiren bu hayırlı rüzgarı. Ama sis dağılınca kuşun öldürülmesinin iyi bir şey olduğunu söyler ve böylelikle de gemicinin suçuna ortak olurlar. Ne kızıl ne de sisli, Tanrı'nın başı gibi, görkemle çıkınca güneş ama denizden, dediler, açık şu, öldürmeliymiş o kuşu. Bize yalnızca bulut ve sis getiren. Nasıl iyi ettin, o kuşu yok ettin. Bize yalnızca bulut ve sis getiren. Rüzgar devam eder. Gemi Pasifik Okyanusu'na girer ve ekvatora varana kadar kuzeye ilerler. Rüzgar esti kıştan, köpük uçtu baştan. Karıştı ardımızda uzanan ize. Durmadan yol aldık. İlk defa biz daldık. Çıt çıkmayan o koskoca denize. Birden rüzgar dinip gemi hareketsiz kalır. Birden rüzgar dindi, tüm yelkenler indi. Yoğun bir hüzün çöktü her şeye. Ağırlığı hissettik, rastgele sözler ettik. Sırf denizin sessizliği bozulsun diye. Cehennem sıcağında bakır gökte, duruyordu kan rengi olmuş güneş. Öyle vakti tam tepesinde direğin, öyle ufalmış ki, boyu ayla eş. Günler günleri izledi böyle. Durduk orada hiç kıpırdamadan. Ressam elinden çıkmış bir gemi gibi. Ressam elinden çıkmış bir denizde duran. Ve Albatros'un intikamı alınmaya başlar. Su, su. Nereye baksan yalnızca su. Güverte tahtaları çekti zamanla. Su, su, nereye baksan yalnızca su, ama hiçbir yerde yok içecek bir damla. Ve inanılmaz bir şey oldu Tanrım, denizin ta kendisi çürüdü ve sümük gibi olmuş o sularda sümüklü yaratıklar sürünüp yürüdü. Kaykılıp yatarak, doğrulup kalkarak, dans ettik gece ölüm ateşleri. Ve mavi, yeşil, beyaz yandı sular. Kaynayan bir cadı kazanı gibi. Bu gezegenin görünmeyen sakinlerinden biri olan bir ruh onları takip etmiştir. Ne bir ölünün ruhu ne de bir melek olan bu varlıklar hakkında alim Yahudi Josephus'un ve Konstantinopolli Platonist Mihail Pisellus'un yapıtlarından bilgi edinilebilir. Çok sayıdadırlar ve bulunmadıkları iklim ya da ortam yoktur. Arkadaşları çektikleri acı içinde bütün suçu yaşlı gemiciye atmaya hazırdırlar. Bunu göstermek için de boynuna ölü deniz kuşunu asarlar. Ve bazıları emindi gördüğünden. Başımıza bunları açan ruhu düşündü. Gelmişti o sis ve buz diyarından. Peşimize düşüp 9 kulaç derinde. Ve her dil o kuraklık yüzünden kurumuştu ta köküne kadar. Daha imkansız olmazdı konuşmak. Tıkasaydı boğazımızı kurumlar. Ah işte baktı yüzüme nefretle. Gemideki herkes, genç olsun, yaşlı olsun. Sövüp birlikte bana, astılar boynuma, haç yerine ölüsünü albatrosun. 3. Bölüm. Yaşlı gemicinin gözüne uzaklarda bir işaret görünür. Bitkin günler geçirdik hep birlikte. Her boğaz kurumuş, her göz donuk. Bitkin günler geçirdik, bitkin günler. Her bitkin göz nasıl da öyle donuk. Sonra batıya bakıp birden gördüm gökte bir şey. Uzak ve soluk. Önce küçük bir noktaydı yalnızca. Sonra bir sise dönüşüp süründü. Ardından yaklaşıp büyüdü giderek. Ve tanıdığım bir şekle büründü. Noktaydı, sisti derken şekil olmuştu birden. Yaklaşıyordu hala hiç durmaksızın. Ve kaçıyormuş gibi bir su perisinden. Yan yatıp yön değiştiriyordu ansızın. Yaklaştığında gemici bu geleni gemiye benzetir. Ve büyük bir fidye ödeyerek konuşma gücünü susuzluğun elinden kurtarır. Boğazlarımız kuru, dudaklarımız kara. Güç bulamadan gülmeye, feryat etmeye. Kaldık o kuraklıkta sesimiz çıkmadan. Isırıp kolumu emdim oradan kan. Haykırdım. Gemi geliyor diye. Büyük bir sevinç yaşanır. Boğazları kuru, dudakları kara. Açık ağızlarla kulak verdiler bu sese. Şükürler olsun deyince de ben sırıtıp derin bir soluk aldılar hep birden. Havayı içiyormuş gibi neredeyse. Ama yerini dehşete bırakır. Çünkü rüzgar ya da gelgit olmadan gelen bu şey gerçekten bir gemi olabilir mi? Bakın dedim. Yön değiştirmiyor artık. Buraya iyilik yapmaya gelmiş bize. Rüzgar da gelgit de olmadan yol alarak düz omurgayla dimdik oturuyor denize. Gün bitiyor, batıda yanıyordu sular. İçindeymiş gibi büyük bir ateşin. Ve o yanan suların neredeyse üstünde. Duruyordu büyük, parlak çemberi güneşin. Girdiğinde birdenbire o garip şekil arasına gemimizle güneşin. Gelen tekne, gemiciye yalnızca bir gemi iskeletiymiş gibi görünür. Ve parmaklıklar ardında kaldı hemen güneş. Sana sığındık. Yardımcımız ol, Meryem Ana. Bakıyormuş gibi bir zindan penceresinden baktı o büyük, yanan yüzüyle dünyaya. Ah diye düşündüm yüreğim çarparak. Nasıl da yaklaşıyor hızla hiç durmadan. Ve onun yelkenleri mi bunlar? Güneşe karşı tüller gibi dalgalanan. Ve kaburgaları batmakta olan güneşin önünde yükselen parmaklıklar gibi durur. İskelet gemide hayalet kadınla onun ölüm yoldaşlarından başka kimse yoktur. Onun kaburgaları mı bunlar? Zindan penceresinden baktıran güneşi. Ve tek tayfası o kadın mı acaba? Bir de ölüm mü var yoksa yanında? Ölüm mü yoksa o kadının eşi? Mürettebat da gemiye uygundur. Kadının ağzı kızıl, duruşu serbestti. Saçlarının sarısı farksızdı altından. Cüzam beyazıydı bembeyaz teni. Canlı ölüm denen o kabustu belli. İnsanların kanını donduran. Ölüm ve canlı ölüm, gemicilerin kime kalacağını kararlaştırmak için zar atarlar ve yaşlı gemiciyi ikincisi kazanır. Çıplak tekne gelip yanaştı bordamıza. O çift oturmuş zar atıyordu içinde. ''Oyun burada biter. Benim işte zafer.'' dedi kadın ve üç kez ıslık çaldı üstüne. Güneşin sarayında alacakaranlık diye bir şey yoktur. Güneş daldı denize. Yıldızlar çıktı göğe. Karanlık bir an içinde iniverdi. Ve dört yöne yayılan bir fısıltıyla o hayalet gemi fırlayıp gidiverdi. Dinleyip baktık yan gözle yukarı doğru. Bir kupadan yudumlar alırmış gibi. Korku içiyordu kalbimin kanını yudumlayıp. Yıldızlar cansızdı. Kapkaraydı gece. Vurmuştu fenerin beyaz ışığı dümenciye. Ve ay doğduğunda çiğ damladı yelkenlerden tıp tıp yükselene kadar sonunda ay çifte boynuzuyla doğuda alt ucuna bir yıldızı dağılıp gemicinin arkadaşları birer birer altında yıldızlı ayın vakit bulamadı. İnlemeye de İç çekmeye de gemiciler. Çevirip yüzünü korkunç bir acıyla lanet okudu bana gözüyle teker teker. Düşüp ölür. 200 adam vardı tam o gemide. Ama duydum ne bir iç çekiş ne bir inilti. Sırf tok bir sesle cansız bir kütle halinde yere serildi her biri. Ama gemici için canlı ölüm başlar. Uçup gitti ruhları gövdelerinden. Gitti. Cennet ya da cehenneme. Geçip kulağımın dibinden. Tüfeğimden uçan okun sesiyle. Dördüncü bölüm. Düğün konuğu bir hayaletle konuşmakta olduğunu düşünüp korkar. Korkuyorum senden yaşlı gemici. Korkuyorum o sıska elinden senin. Uzunsun, ip incesin ve bozsun. Kıvrımlı kumları gibi denizin. Korkuyorum o kor gibi gözlerinden. Korkuyorum o sıska, boz elinden de. Ama yaşlı gemici gövdesinin hayatta olduğunu açıklar ve suçunun korkunç cezasını anlatmaya başlar. Korkma, düğün konu, korkma hiç. Bil ki ölmedi bu gördüğün gövde. Yalnızdım. Yalnızdım, yapayalnızdım, uçsuz bucaksız bir denizde ve işkence içindeki ruhuma merhamet etmedi çıkıp biraz izde. Hareketsiz denizdeki yaratıkları hor görür. Öldü bütün o güzelim insanlar. Ama kopmadı tenimden benim canım. Binlerce sümüklü yaratık sağ kaldı. Ve ben de onlarla sağ kaldım. Ve onca insan ölmüşken yaşıyor olmalarını kıskanır. Baktım o çürüyen denize ve kaçırdım gözlerimi hemen. Baktım çürüyen güverteye. Başka bir şey yoktu ölülerden. Göğe bakıp çalıştım dua etmeye. Ama çıkmadan ağzımdan tek söz bile, kötü bir fısıltı gelip kulağıma, kalbimi dönüştürdü çöle. Gözlerimi kapatıp kapalı tuttum. Birer nabız gibi atıyorlardı. Gökyüzü ve deniz. Deniz ve gökyüzü. Bitap düşürmüştü her iki gözü. Çevremde de ölüler yatıyorlardı. Ama ölülerin gözlerindeki lanet yaşamaya devam eder. Eriyip gitti üstlerindeki soğuk ter. Ne çürüdüler ne de koktular. Hiç değişmeksizin yüzleri. Bana aynı bakışla baktılar. Derler ki laneti bir yetimin, cehennemlik edermiş gökteki ruhu o an. Ah, nasıl da ağır fazlasıyla. Bir ölünün gözündeki lanet bundan. Yaşadım 7 gün 7 gece o lanetle. Gene de kurtulamadım canımdan. Gemici, yalnızlığının ve hareketsizliğinin içinde, gezgin aya ve hem orada duran hem de ilerleyen yıldızlara özenir. Her yerde mavi gök, başlarını yaslayacakları yer, ana yurtları ve evleri olarak onlara verilmiştir. Beklenen efendiler olarak bu alana haber verdirtmeden girerler. Ama gene de gelişleri sessiz bir sevinçle karşılanır. Tırmandı öyle göğe gezgin ay. Durup kalmadan bir an hiçbir yerde. Tırmandı yükseklere yavaş yavaş. Bir iki yıldızla beraberinde. Alay edercesine o boğucu denizle, kırağı gibi yayıldı her yere ışığı. Ama geminin dev gölgesinde, değişmedi bir an için bile, büyülü suyun korkunç kızıllığı. Ay ışığında Tanrı'nın o alabildiğine hareketsiz denizde dolanan yaratıklarını görür. Ötesinde geminin gölgesinin, gördüm deniz yılanlarını açıkta. Bırakıyorlardı parlak beyaz bir iz ve dökülüyordu üstlerinden deniz. Kırağı gibi o oyuncu ışıkta. Geminin gölgesinde yüzenlerin de alınlı giysilerini gördüm yakından. Mavi, yeşil, kadife gibi kara. Oynaşıyorlardı bırakıp arkalarında. Altın rengi bir iz. Alev alev yanan. Güzelliklerinin ve mutluluklarının farkına varır. Ah o mutlu canlılar! Hangi dil anlatabilirdi bu güzelliği gerçekten? Kalbimden fışkırdı derin bir sevgi. Kutsadım onları fark etmeden. Merhamet etmişti ki koruyucu azizim. Kutsadım onları fark etmeden. Ve kalbinin derinliklerinde onları kutsar. Büyü çözülmeye başlar. Ve dua edebildim o anda. Hafifledi boynum ansızın. Sıyrılıp düşüverdi albatros. Ve kayboldu altında suların. 5. Bölüm. Uyku tatlı, okşayıcı bir şeydir. Yoktur dünyada onu sevmeyen. Yüce Meryem Ana, şükürler olsun ona. Bir uyku yolladı cennetten bana. Ruhuma sızıp her şeyi örtüveren. Meryem Ana'nın inayetiyle yaşlı gemici yağmura kavuşur. Günlerdir bir sıra hantal kova, güvertede durmuştu bekleyerek su. Rüyamda çiğ ile dolmuş gördüm onları. Uyandığımda da yağmur yağıyordu. Dudaklarım ıslaktı, boğazım soğuk. Sırılsıklamdı üstüm başım. Su içmişti gövdem belli ki uyurken. Ve içiyordum hala, doymamıştım. Kıpırdandığımda tüy gibiydi her yanım. Hafiflemiştim ki öylesine. Neredeyse sandım uykumda ölüp, dönüştüğümü kutsanmış bir hayalete. Gemici sesler duyar ve gökte ve çevresinde garip manzaralara ve karışıklıklara tanık olur. Kükleyen bir rüzgar çıktı birazdan. Yaklaşmadı hiç gemiye nefesi. Ama incilip kurumuş yelkenleri, sarstı gene de o güçlü sesi. Gökler harekete geçti ansızın. Yüzlerce ışık levhası orada, dalgalandı sağa sola bayrak gibi. Bir yandan da sağa sola ileri geri dans etti donuk yıldızlar arada. Daha da arttı kükleyişi rüzgarın. Otlar gibi hışırdadı her yelken. Yağmur kara bir buluttan boşanıyordu. Ay durmuş köşesinde beklerken. Ortadan yarılmıştı kara bulut. Ayrılmıyordu ay ondan hala ama. Bir doruktan dökülen sulardan farksız, iniyordu yıldırımlar hiç zikzaksız. Benziyordu dik ve geniş bir ırmağa. Gemicilerin gövdelerine ruh girer ve gemi yola koyulur. Kükreyen rüzgar yakınlaşmadı hiç. Ama gemi yola çıkıp ilerledi. Çakan şimşeklerle ayın altında tüm ölüler usulca inledi. İnlediler, kıpırdandılar, doğruldular. Ne konuştular, ne oynattılar gözlerini. Garip olurdu bir rüyada görmek bile o ölülerin böyle kalkıp dikildiğini. Dümenci sevk etti, gemi yol aldı. Ama esmiyordu hiçbir rüzgar. Gemiciler asıldılar halatlara. Nasıl eskiden yaptıysalar. Kalktı kolları cansız araçlar gibi. Görülmemişti böyle korkunç tayfalar. Ama bu giren ruhlar, insan ruhu ya da yeryüzünde ya da göğün orta katında yaşayan şeytanlar değil, melekler katından gelen bir dizi kutsanmış ruhtur ve gemicinin koruyucu azizinin çağırması üzerine gönderilmiştir. Gövdesi kardeşimin oğlunun gelip durdu benimle yan yana. Aynı halatı kavradık birlikte ama tek söz etmedi gövde bana. Korkuyorum senden yaşlı gemici. Korkma, sakin ol düğün konuğu. Acılar içinde uçup giden, o ruhlar değildi gövdelerine dönen. Bir dizi başka kutsanmış ruhtu. Çünkü tan ağardığında indi kolları ve toplandılar çevresinde direğin. Tatlı sesler çıktı usulca ağızlarından ve yükseldi içinden gövdelerinin. Fır döndü kezlerce havada her ses, sonra da hızla uçup gitti güneşe. Geri geldi sesler sonra yavaş yavaş. Kah hep birlikte, kah peş peşe. Bazen indi gökten üstüme, tarla kuşu güzelim sesiyle. Bazen de bütün kuşlar oradaydı. Dolduruyordu denizle havayı, o tatlı ötüşmeleriyle. Kah çalıyordu tüm çalgılar birden, kah bir flüt tek başına çınlıyordu. Kah da şarkı söylüyordu bir melek ve bütün gök susup dinliyordu. Bitti bu ama sürdürdü yelkenler tatlı bir ses çıkarmayı öğlene dek. Sanki gizli bir dere haziranda yeşillikler içinden geçerek ilerliyordu uyuyan korularda gece boyu şarkısını söyleyerek. İlerledik öğlene dek sessizce, rüzgarın izi bile olmadan. Yavaş ve sakin yol aldı gemi, itilerek gizlice altından. Güney kutbundan gelen yalnız ruh, melekler katından gelen ruhlara itaat ederek gemiyi ekvatora kadar taşır. Ama intikam alma arzusu hala geçmemiştir. Aşağıda, 9 kulaç derinde, sis ve kar diyarından gelen ruhtu. Suların içinden kayarak yol alan, gemiyi o böyle götürüyordu. Öyle oldu derken, sustu her yelken ve aynı anda gemi de durdu. Direğin tepesindeki güneş mıhlamıştı onu olduğu yere. Ama kıpırdandı çok geçmeden, yavaş ve sarsıntılı bir şekilde. Gitti biraz ileri, sonra da geri. Yavaş ve sarsıntılı bir şekilde. Toprağa eşeleyen bir at gibi ileri atıldı sonra ansızın. Kan sıçradı beynime bu hareketten. Seriliverdim güverteye baygın. Kutuptan gelen ruhun yoldaşları olup, çevremizdeki havada yaşayan iki şeytan, o ruha karşı işlenen suçla ilgilenir. Ve birbirlerine, kutuptan gelen ruhun nasıl yaşlı gemiciye uzun ve ağır bir ceza verdiğini anlatırlar. Bu arada da kutuptan gelen ruh güneye döner. Elimde değil söylemek. Bilmiyorum ne kadar yattım o halde orada. Ama gelmeden tekrar tam kendime hissettim ruhumun derinliklerinde fısıldaştığını iki sesin havada. Çarmıhta ölen İsa aşkına, diyordu birisi. Bu mu o adam? Bir dokunuşuyla, o zalim okuyla, acımadan zararsız albatrosu vuran, günlerini tek başına geçiren ruh, o diyarda sis ve karlarıyla, seviyordu o kuşu, seven bu adamı, kendisini öldüren okuyla. Daha yumuşaktı sesi ötekinin, yumuşacıktı öz suyu gibi. Dedi, ceza çekti bu adam ve daha da ceza var çekeceği. 6. Bölüm. 1. Ses. Ama anlat, anlat haydi bana. Gene yumuşak sesinle söyle. Nedir bu gemiyi hızla götüren? Ne yapıyor ki bu deniz böyle? 2. Ses. Susmuş duruyor bir köle gibi. Bekliyor efendisinin sözünü. Çevirmiş gökte asılı aya, o büyük ve parlak gözünü. Soruyor hangi kılığa girsin. Çünkü ay onu tatlı ya da katı yapan. Bak kardeşim, nasıl da yumuşak, nasıl sevecen denize karşı şu an. Gemici bayılmıştır. Çünkü melekler katından gelen güç, gemiyi insan vücudunun dayanamayacağı bir hızla kuzeye doğru götürmektedir. 1. Ses. Ama yokken dalgada, rüzgarda nedir bu gemiyi hızla götüren? 2. Ses. Hava ikiye ayrılıyor önünde ve kapanıyor ardında yeniden. Uç! Haydi uç kardeş! Yükseklere yerleş! Geç kalırız yoksa. Çünkü bu sürmez. Böyle kalmaz gemi. Azalır sürati. Gemicinin baygınlığı geçer geçmez. Geminin doğaüstü hareketi yavaşlar. Gemici uyanır ve cezası yeniden başlar. Gözümü açtığımda yol alıyorduk. Yol alır gibi tatlı bir havada. Sakin bir geceydi. Yüksekteydi ay. Duruyordu ölüler bir arada. Duruyorlardı birlikte güvertede. Bir mezarlığa yakışırdı bu görüntü. Ve aydınlatıyordu ay yukarıdan her birinin hareketsiz, soğuk gözünü. Can verirlerken gördüğüm acıyla lanet kaybolmamıştı hiç. Duruyordu hala. Ne kaçırabiliyordum kendi gözlerimi, ne de göğe çevirip edebiliyordum dua. Lanet sonunda ortadan kalkar. Sonra büyü bozuldu ve yemyeşil göründü deniz gözüme yeniden. Ve baktım uzaklara. Ama görmedim. Fazla bir şey. Onca görecek varken. Nasıl ıssız bir yolda yürürken birisi, adımlarını korku ve dehşetle atar ve dönüp bir kez ardına baktıktan sonra çevirip de başını bakmazsa hiç tekrar, çünkü bilirse bir adım gerisinde kendisini izleyen korkunç bir şeytan var. Bir rüzgar esti üstüme ama birazdan ne ses çıkardı ne oynattı bir şeyi. Geçmedi denizin üzerinden. Kat etmedi dalgayı, gölgeyi. Kaldırdı saçımı, okşadı yanağımı. Bir kır rüzgarı gibi baharda ve korkularıma eklendiyse de hoş geldin der gibiydi aynı zamanda. Hızlı hızlı gidiyordu gemi. Yumuşaktı bir yandan da gidişi. Tatlı tatlı esiyordu rüzgar. Benim üstümeydi yalnız esişi. Ve yaşlı gemici ülkesini görür. Ve sonra inanılmaz bir sevinç. Deniz fenerinin ucu mu görünen? Tepeyle kilise mi onlarda? Ülkem mi bana doğru böyle gelen? Açtık limanın ağzını ardından. Dedim, hıçkırıktan kendimden geçerek. Rüya olmasın. Uyanık olayım, Tanrım. Ya da uyuyayım sonsuza dek. Cam gibiydi limanın olduğu koy. Suları öylesine durulmuştu. Ay ışığındaydı her bir yanı. Üstüne de ayın gölgesi vurmuştu. Kayalar parlıyordu ve parlıyordu. Üstlerinde yükselen kilisede. Rüzgar gülü kıpırdamadan duruyordu. Ay ışığının onu gömdüğü sessizlikte. Melekler katından gelen ruhlar cesetlerden ayrılır. Koyda sürdü ışık, o sessiz beyazlık. Böyle kapladığı o sulardan, doğrulana dek bir sürü şekil, her biri kızıl bir gölge olan. Ve birer ışık olarak gerçek şekilleriyle görünür. Geminin burnunun az ötesinde duruyordu bu kızıl gölgeler. Çevirdim başımı, baktım ardıma. Ve Tanrım, gördüm güvertede neler. Yatıyordu her ceset, yatıyordu cansız. Ve çarmıh üstüne ederim ki yemin, ışıktan bir adam, bir melek adam, duruyordu üstünde her cesedin. Meleklerden bu ordu öyle el sallıyordu. Sandım karşımda cennetten bir sahne var. Sanki kıyıya işaret veriliyordu. Güzelim birer ışıktı bütün o adamlar. Meleklerden bu ordu öyle el sallıyordu. Tek bir söz etmiyordu hiçbiri. Ama çevreye yaydıkları sessizlik siniyordu yüreğime müzik gibi. Ama bir kürek şapırtısı duydum birazdan. Hemen ardından geldi kılavuzun sesi. Dönünce de bunun üstüne o yana, gördüm ki yaklaşıyordu küçük teknesi. Binmiş tekneye, kılavuzla yamağa, geliyorlardı hızla gemiye doğru. Tanrım, büyük bir sevinçti onları görmek. Ölüler bile bozamazdı bunu. Üçüncü birisi vardı yanlarında. Tanıdım sesinden o münzevi adamı. Bağıra bağıra söylediği ilahilerle, inleten yaşadığı korunun her yanını. Günah çıkartırım ona, diye düşündüm. Yıkar benim için albatrosun kanını. 7. Bölüm. Koruda yaşayan münzevi. Bu iyi münzevi yaşar o koruda, denize inen yamaçta uzanan. Nasıl yayılır tatlı sesi her yere? Ve uzaklardan gelen gemicilerle hoşlanır oturup konuşmaktan. Dua eder sabah, öğle, akşam. Diz çökecek minderdir onun için, bütünüyle kaplayan yosunlar. Çürüyen çotuğunu bir meşenin. Yaklaştı tekne, duydum seslerini. Ne garip, inanılmaz bir şey bu. Nereye gitti bütün o güzel ışıklar? Daha şimdi işaret verilmiyor muydu? Gemiye hayretle yaklaşır. Gerçekten de garip, dedi münzevi. Cevap vermediler seslenişimize de. Tahtalar büzülmüş, yelkenler de sen nasıl da incelip kurumuş öyle. Sanmıyorum ki görmüş olayım. Başka bir şey hayatımda böyle. Saymazsak o boz yaprak ölülerini, deremin kıyısını dolduran, sarmaşıklar kar altında yatarken ve baykuş aşağıdaki kurda öterken, dişi kurdun yavrularını kapan. Tanrım, geminin şeytani bir havası var, diye cevap verdi kılavuzun sesi. Korkuyorum. Korkma, devam et sen, dedi istifini bozmadan münzevi. Gemi ansızın batar. Tekne geldi yanına geminin. Durdum konuşmadan, kıpırdamadan. Tekne girdi dibine geminin. Ve bir ses duyuldu hemen o an. Gürüldedi altından denizin. Yükselip korkunçlaştı daha da. Ulaştı gemiye, yırttı koyu ve taş gibi gömüldü gemi sulara. Yaşlı gemici kılavuzun teknesinde kurtulur. Sersem etmişti o korkunç ses beni. Bir tokat gibi çarpınca gökle denize. 7 gün önce boğulmuştum sanki. Yüzüyordu gövdem suyun üzerinde. Ama rüya görür gibi buldum kendimi. Çarçabuk kılavuzun teknesinde. Geminin battığı yerdeki girdapta küçük tekne fırıl fırıl dönüyordu. Bitmişti her şey artık. Durulmuştu ortalık. Sırf tepe hala o sesten inliyordu. Ağzımı oynatınca haykırdı kılavuz ve düşüverdi oracıkta bayılıp. Münzevi de çevirdi gözlerini göğe. Oturduğu yerde duaya başlayıp. Ardından doğrulup asıldım küreklere. Çıldırdı kılavuzun yamağı korkudan. Katılırcasına gülmeye başladı. Oynatarak gözlerini hiç durmadan. Dedi, ha ha ha, belli oldu bu da. Kürek çekmeyi de biliyormuş şeytan. Ulaşıp toprağına sonunda ülkemin, becerdim ayak basmayı karaya. Münzevi de indi ardından tekneden. Hali yoktu neredeyse ayakta durmaya. Yaşlı gemici içten gelen bir şekilde Münzevi'ye yalvararak günah çıkartmak ister ve işlediği günaha karşılık yaşamak cezasına çarptırılır. Dedim, çıkart günahımı kutsal adam. Hac çıkarttı geçirip elini yüzünden. Dedi, söyle bana, söyle hemen şimdi. Nesin? Ne biçim bir insansın sen? Anında kavrayıverdi gövdemi. Derin, dayanılmaz bir acı. Anlatmaya başladım hikayemi. Ve öyle dindi ancak o sancı. Ardından da ömrü boyunca büyük bir acı onu sık sık ülkeden ülkeye gitmeye zorlar. O gün bugündür, beklenmedik bir anda, başlar gene o büyük acı bende ve anlatana dek bu korkunç hikayeyi yanıp tutuşur yüreğim içimde. Gece gibi ülkeden ülkeye geçerim. Garip bir söz gücüm vardır. Yüzünü gördüğüm anda anlarım. Beni dinleyecek kimseyi tanırım. Bu hikaye hemen ona anlatılır. Nasıl bir gürültü geliyor o kapıdan? Toplanmış düğün konukları orada. Ama şarkı söylüyor bahçede gelin. Nedimeleriyle bir arada. Ve dinle. İşte çalıyor akşam çanı. Söylüyor gelip etmemi dua. Ah düğün konu. Bil ki ruhum yalnızdı uçsuz bucaksız bir denizde. Öyle ıssız bir yerdi ki orası. Yoktu neredeyse tanrı bile. Daha tatlıdır düğün ziyafetinden. Çok daha tatlı gelir, evet. Bana, gitmek birlikte kiliseye. Temiz, saf, iyi bir toplulukla. Gitmek birlikte kiliseye ve hep birlikte dua etmek. Eğerken hepsi Rabbine baş. Her dede, her bebe, her arkadaş, her güzel kız, her genç erkek. Ve başka insanlara örnek olup onlara Tanrı'nın yarattığı ve sevdiği her şeye saygı duymayı öğretir. Elveda, düğün konuğu, elveda. Ama isterim şuna inanmanı. İyi dua eder o kişi ki sever hem insanı hem kuşu, hayvanı. En iyi dua eden sevendir en yürekten. Büyük küçük tümünü canlıların. Çünkü bizi de seven sevgili Tanrı yaratmıştır ve sever hepsini onların. Böyle deyip kor gözlü gemici gitmişti kır sakalıyla oradan. Düğün konuğu da girmeyip içeri geri döndü güveyin kapısından. Uzaklaştı sessizce ağır ağır. Kendini vurgun yemiş gibi duyarak ve açtı gözlerini ertesi sabah. Daha hüzünlü ve bilge biri olarak. Son.